do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 26 czerwca, jest 19. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Minister Sprawiedliwości chce pilnie dostać do zaopiniowania wszystkie skargi wyborcze. Były wiceminister Maciek Dula odchodzi z Nowej Lewicy. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Minister Sprawiedliwości zwrócił się do pierwszej prezes Sądu Najwyższego o jak najszybsze przekazanie do zaopiniowania wszystkich protestów wyborczych. Dotąd do prokuratury wpłynęło mniej niż procent protestów, informuje rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. To jest 0,57% wszystkich protestów, które wpłynęły do Sądu Najwyższego. Prokurator generalny oczywiście zwraca uwagę na to, że ma świadomość, że te protesty kierowane do Sądu Najwyższego mogą być w jakiś sposób zbieżne co do argumentacji i zarzutów. No niemniej Sąd Najwyższy do tej pory nie informował prokuratora generalnego, jakie protesty w zachowaniu jakich kryteriów były łączone w jedną sprawę. Do Sądu Najwyższego wpłynęło ponad 50 tysięcy skarg wyborczych. Były wiceminister nauki Maciej Gdula rezygnuje z członkostwa w Nowej Lewicy. Zrobiłem to z żalem i poczuciem porażki, napisał w mediach społecznościowych. Dodał, że Lewica jest podzielona i nie ma wspólnej strategii. Wskazał też na podziały i spory, które są symptomami kryzysu w całej koalicji. To może być niespokojna noc. To przez burzę. SMS-owe alerty do mieszkańców na zachodzie i południu Polski rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Klimatolog profesor Bogdan Chojnicki wskazuje, że takie ostrzeżenia nie zawsze idealnie wpisują się w obszary burz. Punktowych i gwałtownych nie da się do końca przewidzieć. No w zasadzie to jest na razie niemożliwe i chyba nigdy nie będzie możliwe. Gdybyśmy szukali odpowiedzi, jak działa atmosfera, to warto czasami zajrzeć do szklanki, w której mieszamy wodę łyżeczką. Oczywiście to już jest ten etap, gdy mamy do czynienia z taką silnym mieszaniem atmosfery. No i wtedy wiemy, że bardzo trudno przewidzieć w tej szklance, gdzie pojawi się to zawirowanie. To jest podobna bardzo sytuacja. W całym kraju obowiązują alerty pierwszego lub drugiego stopnia przed burzami wydane przez IMGW. Przed nim 2 tygodnie w kosmosie i kilkanaście eksperymentów do przeprowadzenia. Sławosz Uznański-Wiśniewski od 4 godzin jest na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Podczas powitania mówił, że możliwość bycia pierwszym Polakiem na pokładzie stacji to ogromny zaszczyt. Dla mnie jako inżyniera i naukowca to ostateczne laboratorium naukowe, do którego przybyliśmy, aby uprawiać naukę, testować technologie z naszych krajów, demonstrować to i promować działalność naukową. Nie mogę się doczekać, aby robić to przez następne 2 tygodnie. Razem z Polakiem na stację przybyło także 3 pozostałych członków misji, Amerykanka, Hindus i Węgier. Wzmocnienie obrony wschodniej granicy jest priorytetem w Unii. Europejscy przywódcy na szczycie w Brukseli potwierdzili wcześniejsze ustalenia. Debata poświęcona bezpieczeństwu i finansowaniu obronności trwała 3 godziny. We wnioskach z 3-godzinnej debaty europejscy przywódcy napisali, że przede wszystkim konieczne jest wzmocnienie wschodniej granicy, biorąc pod uwagę zagrożenia ze strony Rosji i Białorusi. O takie wspólne stanowisko całej Unii w przeszłości zabiegała Polska. Jest też apel do europejskich rządów o pełną współpracę z NATO i przyspieszenie prac nad zdolnościami obronnymi w priorytetowych obszarach. To wezwanie do szybkiego przygotowania i realizacji projektów wykorzystujących dofinansowanie z funduszu pożyczkowego na dozbrojenie Europy w wysokości 150 miliardów euro. Unijni przywódcy położyli też nacisk na wzmocnienie mobilności wojskowej, by zapewnić sprawne przemieszczanie sprzętu wojskowego w całej wspólnocie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Uderzył w drzewo, potem w szopę. Na koniec okazało się, że miał 8 promili alkoholu we krwi. 48-letni kierowca traktora z miejscowości Mordarka koło Limanowej podczas prac polowych stracił panowanie nad pojazdem i spowodował wypadek, mówi Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Kierujący ciągnikiem rolniczym w trakcie wykonywania prac polowych stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo, a następnie wjechał na drogę i uderzył w szopę. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, przeprowadzili badanie trzeźwości. Jak się okazało, mężczyzna miał 8 promili alkoholu we krwi. Mężczyzna z lekkimi obrażeniami trafił do szpitala. Jego sprawą zajmie się sąd. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

12 już prawie minut po 19 w Trójce. Tu rotacja. Dobry wieczór, wypada powiedzieć, więc mówię to i mówię to z wielką wdzięcznością i radością, bo chwilkę mnie tu nie było, a to takie najbardziej doświetlone i słoneczne wydania rotacji w całym roku, więc wspaniale się na to załapać. Postanowiłem więc zacząć dziś od czegoś jasnego i dobrego, czegoś pełnego światła. Z pewnością taka była ta piosenka When to Let Go. Cofnęliśmy się do roku 2012 i amerykańskiej grupy Violence tak pięknie grała na swoim drugim albumie True, ale Violence, nad czym ubolewam bardzo, bo to był jeden z moich ulubionych wówczas zespołów, Violence już nie ma. Natomiast są inne zespoły, którymi możemy cieszyć się w rotacji, cieszyć się ich nowymi piosenkami. Są inne zespoły, a zwłaszcza jest Tops. Ależ oni budują te napięcie. Trzeci singiel zapowiadający ich nadchodzący album. Album Bury the Key. Trzeci zupełnie inny. Po ICU2, po Chlorine, które wielokrotnie prezentowałem w rotacji. Teraz Falling on My Sword. Najbardziej takie dream popowe, rockowe, ale też progresywne w swojej konstrukcji. Znowu tam nieźle, mam wrażenie, pomieszali w pewnym momencie, ale nic to nie ujęło zwiewności tej piosence. 22 sierpnia ta płyta, więc już mniej niż dwa miesiące przebieram nogami, rękami i czym tam się jeszcze da. Tego samego dnia, i to jest wiadomość z dosłownie ostatnich dni, tego samego dnia ukaże się też nowa płyta Maca DeMarco, album Guitar, i będzie to pierwszy jego album od lat dwóch, ale tak naprawdę, jeżeli mówimy o takim regularnym, piosenkowym materiale Maca DeMarco, no to od lat sześciu być może, jeżeli tak możemy to policzyć. Here Comes the Cowboy. I mamy pierwszą próbkę. Proszę nie regulować odbiorników, to nie będzie zaginione nagranie Johna Lennona z końcówki lat 60. To będzie Mac DeMarco Home. No troszeczkę powiało takim Lennonem z jakiegoś I'm So Tired z białego albumu na przykład, ale no oczywiście jest to Mac DeMarco i jest to nowa piosenka jego, nagrana w 2025 roku i wydana kilka dni temu, Home. Tak Mac DeMarco zapowiada swój nadchodzący album Guitar, który podobnie jak płyta Tops ukaże się 22 sierpnia. Myślę, że w kategorii gitarowych takich indie piosenek to będzie to pewnie jedna z najbardziej wyczekiwanych płyt 2025 roku. Tę kolejną piosenkę myślę, że sporo osób zna, bo też domyślam się, że znana jest słuchaczom i słuchaczkom Trójki ostatnia płyta Franz Ferdinand, The Human Fear. Ta piosenka znalazła się na tym albumie, ale teraz zespół przygotował jej nową wersję i to z absolutnie wspaniałym gościem, bo w tym nagraniu towarzyszy grupie Franz Ferdinand sam we własnej osobie Johnny Marr. Build It Up. Can we talk about our differences? And we don't talk at all. It seems so critical to speak less critically. Gonna run. Build it up, build it up. You gotta get some, fix some, fix it up. You gotta fix some. You gotta open up. You gotta share. Build it up. You gotta find what's there. How can we talk? Gonna run. Build it up, build it up. You gotta get some, take some, fix it up. You gotta break some, you gotta open up, you gotta share. Build it up, nothing's there. You gotta get some, shake some, pull it all down, but ain't none. You gotta open up, you gotta care. Franz Ferdinand i pan Johnny Marr, niegdyś w The Smiths, później między innymi w The Dev, Electronic. No i teraz grający solo, wspaniałe koncerty, ale też dogrywający się kolejnym pokoleniom muzyków do ich piosenek. Tak jak w tym utworze właśnie Build It Up, ostatni krążek Franz Ferdinand, ale piosenka w nowej zupełnie wersji. Jeśli można Franz Ferdinand zaszufladkować jako taneczny rock, to tutaj mamy kolejnych i to dość rozrywkowych jego przedstawicieli. Będziemy w Australii. Play Lunch. Case. There's a PAB. Shaved head, tatted up, about 6'3". He was our neighbour when we lived on Hotham Street. And though we never got his name, we called him Keith. Keith had a white Volkswagen Amarok that he parked out front his house, with a steel two-wheeler trailer that he liked to tow around. One day our mate was coming round and parked out on the street. And little did we know, we had just started World War III. Little did we know, we had just started World War III. The bloke was seething, he was enraged. Knocked on our door, like a dog in a cage. We opened up, his face was red. Took off his speedies and he said, don't talk with my trailer, cut. Don't park in my spot. It's the second time this week and I'm about to lose the plot. I phoned up the council and the bloke said it was mine. Moving shit heap of a car to the other fucking side. Road had a gathering. A pregnant woman pulled up in a CRV, spotted a park and said, well, that's for me. Well, wouldn't you know, that very moment around the corner came Keith. He pulled his ute up next to her and then he said quite cordially, oh, g'day love, that's my house, so you'll have to park elsewhere. She said, surely you could just as easily park it over there. Surely you could just as easily park it over there. And from our porch we watched the scene as something snapped. The man turned green. He pointed his finger and he said it clear. Open up his lungs to the love to hear. Don't fuck with my trailer, cut. Don't park in my spot. It's the second time this week and I'm about to lose the plot. I phoned up the council and the bloke said it was mine. Moogie shit heap of a car. Tuesday afternoon we last saw Keith. The Akind Fair crew came rolling down the street. He heard a knock and opened up his door, shocked and perplexed. Tracy Grimshaw. She held the mic right up to his face, called him out for everything and said, you're a disgrace. But Keith wasn't listening. His eyes were locked deadpan, staring at the camera crew and where they parked the van. He said, don't fuck with my trailer, cuz. Don't park in my spot. Keith, the second line is speaking. I'm about to lose the plot. Don't do it. I phoned up the council and the boss said it was mine. Make a shit heap of a car. Turn the motherfucking side. Na granicy rocka komediowego, ale było też w tym chyba sporo muzycznej treści i bardzo dużo energii na pewno. Zabawowy i jakże przebojowy australijski kolektyw Playlunch i singiel Keith. To za nami, a przed jeszcze dwie świeżynki. Amerykański duet Crushed to pierwsza z nich. Starburn. Come true. Starburn, propozycja amerykańskiego duetu Crushed. To za nami, a przed nami. I tu mam zagwozdkę, bo nazwisko sugerowałoby polskie korzenie, bo to Rudy Zygadło, a może Zajgadło, to chyba od polskiego Żygadło, tak jak u naszego byłego siatkarza. Ale pan jest ze Szkocji, a w ogóle to najważniejsza w tym wszystkim jest piosenka Eurasia. Piosenka będzie najważniejsza. Eurasia i Rudy Zajgadło, tak będę czytał. Zapowiedź jego nadchodzącej płyty Out of Fiction, którą reklamuje jako, uwaga, jacht rockową operę. No, dosyć pretensjonalne, a może żartobliwe stwierdzenie. Była to po prostu bardzo ładna piosenka. Troszkę w stylu grupy Talking Heads, mam wrażenie, z albumu Speaking in Tongues. Czyli takie Talking Heads trochę bardziej okiełznane, ale wciąż niezwykle urokliwe. Kończy nam się czerwiec, a wraz z nim przeminie okazja, aby uczcić 40. rocznicę wydania jednej z najwspanialszych, moim zdaniem, popowych płyt lat 80. Prefab Sprout, Steve McQueen, Bonnie. I spend the days of my vanity travel and I'm lost to earth. Didn't give you minutes, not even moments. All my life in a tower of form. Shaded feelings, I don't believe you. When you were there before my eyes. No one planned it, took it for granted. I count the hours since you slipped away. I count the hours that I lie awake. Don't hold you, broken soldiers. Bonnie, indeks drugi na płycie Steve McQueen brytyjskiej grupy Prefab Sprout. No na palcach jednej, a może maksymalnie dwóch rąk można policzyć kompozytorów piosenek, którzy konstruowali swoje utwory z taką precyzją, z takim wyrafinowaniem, a jednocześnie z taką czułością, co Paddy McAloon, skromny chłopak z angielskiej północy. Ta płyta to jego arcydzieło. Steve McQueen, grupa Prefab Sprout, czerwiec roku 1985, a zatem 40 lat minęło, a nadal brzmi wspaniale. Jeszcze jedna, przynajmniej zupełnie nowa rzecz na antenie rotacji dzisiaj. Nourished by Time. Zbliżamy się również do jego nowej płyty. 9 to 5. Here we go. half alive, and I got two choices, either left or right. Let the dreamer really multiply you. May the river guide you. You won't always be here to be tricked and lied to. I got two choices, either left or right. Oh, just speaking the 9 to 5. You won't let the dreamer die. Nine to Five. Kolejna zapowiedź nadchodzącej płyty Nourished by Time, płyty Passionate Ones. Zwłaszcza, że warto o tym pamiętać, zwłaszcza, że Nourished by Time nie tylko wyda w tym roku płytę, ale też przyjedzie z tym materiałem po raz kolejny do Polski, bo na jesieni zagra koncert w Warszawie. A co już nasza rotacyjna płyta tygodnia? She Comes From Nowhere. Negi Jemmy, Mysterious Girl. Po ten utwór dziś sięgam. We'll be right back. Po raz czwarty i ostatni w tym tygodniu z naszej rotacyjnej płyty tygodnia She Comes From Nowhere to Negi Jemmy. I Mysterious Girl dementuje niniejszym, jakoby to był utwór grupy Saint-Étienne z lat 90. Ale Saint-Étienne też zagram z wielką rozkoszą. Avenue. Singlowej, a nie pełnej, albumowej, 7-minutowej wersji Avenue, grupa Saint-Étienne, rok 1993. Myślę, że pięknie się zgrało z Negi Jemmy, tak samo jak pięknie z Negi Jemmy i Saint-Étienne zgra się ten ostatni utwór, którym pożegnamy się dzisiaj w rotacji. Collapsing, At Your Doorstep i szwedzki duet Air France. W rotacji usłyszymy się we wtorek, ale nie w najbliższy, a w jeszcze kolejny, bo czas naładować baterie, więc w przyszłym tygodniu będę również słuchaczem rotacji. W Trójce po 20 serwis i Klub Trójki po nim. Katarzyna First, Wojtkowska, Kuba Ambrożewski. Od nas to już wszystko. Dobrego wieczoru.